29 чэрвеня. Па батарэі пранеслася чутка, што нас будуць пасылаць малодшымі камандзірамі ў іншыя батарэі, дывізіёны, нават некуды на поўдзень ці ўсход, дзе фарміруюцца новыя зенітныя часці. Зусім натуральна нас вучылі, каб мы сталі камандзірамі, мы даўно ўжо рыхтаваліся да таго, што хутка раз'едземся ў розныя бакі. Хоць з гэтага краю зямлі можна паехаць толькі ў адзін бок, на поўдзень, калі мець на ўвазе дальнюю паездку. І дзіўныя пачуцці апанавалі мяне. Да болю ў сэрцы захацелася паехаць туды, на поўдзень, дзе ідзе шырыцца страшная бітва, якую нават цяжка асэнсаваць. Я ведаю, што маё жаданне недарэчнае, што я не маю права нават выказваць яго, бо кожны скажа: усюды савецкая зямля, і ўсюды аднолькава важна абараняць яе ад ворагаў. Ад поспехаў на адным напрамку залежыць поспех на іншых франтах і участках. Всё гэта я добра разумею. Але каб хто ведаў, як мне хочацца туды, на зямлю бацькоў, дзе кожная прыдарожная бярозка здавалася б маці, сястрой, жонкай і засланяла б ад куль, дзе не трэба зямлю дзяўпці ламамі, як гэты граніт, там яна такая мяккая, што любы гарматны катлаван можна выкапаць за гадзіну. Не, хіба ў гэтым справа, у зямлі і бярозах? Неадольнае жаданне апынуцца там вынікае з нечага больш глыбокага і моцнага. Можа, хочацца хутчэй прыйсці да свайго шчасця. Да цябе, Саша, каб не траціць потым нават дня на дарогу. Жаданне гэтае мацней за страх смерці, які крыху заглух у апошнія дні, але ўсё яшчэ жыве ў сэрцы маім, у мозгу. Дзіўна. Выходзіць, што яно перамагло гэты страх. І яно мацней за яго, значна мацней, бо гэта жаданне змагацца, жыць, а смерць? Хто ведае, дзе каго яна напаткае. Калі мне наканавана памерці як герою, а не як баязліўцу, я хотел бы сустрэць яе смерть блізка ад цябе, Саша, засланяючы цябе сваімі грудьмі. Можа, таму мне хочацца быць там, што дзесьці ў глыбіні душы теплецца надзея, што я магу апынуцца блізка ад родных мясцін. Хоць колькі шансаў на такім фронте, у такім жудасным віры вайны. На вайне ўсё робіцца імкліва. Ужо некаторых маіх сяброў выклікаюць да камандзіраў батарэй. У нецярплівым чаканні моцна грукае сэрца і калоцяцца рукі. Ці паклічуць мяне? Паклікалі. Я старанна агледзеў сябе, паправіў рэмем, па ўсіх правілах зайшоў у зямлянку, казырнуў і адрапартаваў выразна і гучна: «Таварыш лейтенант, курсант Шапятовіч па вашаму загаду з'явіўся!» Само сабой прыйшло жаданне паказаць сябе ў гэтую хвіліну з найлепшага боку. Быццам ад гэтага мог залежаць мой лёс, маё назначэнне. Купанаў, маленькі, перацягнуты рамянямі, стоячы каля стала, адказыраў, як заўсёды прыгожа, ён ніколі не адказваў на прывітанне малодшых неўважліва, абыякавым змахам рукі, як часам робяць іншыя афіцэры. «Таварыш старшы лейтенант», – пачуўся з боку голас Сідарэнкі. Не адразу я зразумеў, што да чаго, ды раптам позірк мой упаў на пятліцы Купанова. І я ўбачыў на іх трэці квадратік. Не разгубіўся: «Віншую вас!» «Дякую, Шапятовіч», – проста адказаў камандзір батарэі і, наблізіўшыся, дакрануўся пальцам да незашпіленага гузіка на маёй гімнастёрцы. О, ліха! нас заўсёды гэтак здараецца, стараешся, стараешся, а ўсё адно што-небудзь ды не так. Зашпільваючы злашчасны гузік, я ж наспацеў. Камандзір тым часам сеў за стол, зазірнуў нейкія паперы. Палітрук сядзеў за шахматным столікам збоку, усё гэта адбывалася ў нашым ленкутку і расчэрчваў аркуш паперы для нейкага спіса. Я чакаў. Пакутліва доўгая была паўмінута чакання і маўчання. Хутчэй бы пачуць прысуд, ад якога, здавалася, павінен залежаць мой лёс. Купанаў узняў галаву. У вачах яго не было ні цеплыні, ні ўсмешкі. Я пахаладзеў. Магчыма, ажно змяніўся з твару, бо паглядзеў на мяне камандзір надзвычай уважліва, пранікліва. Я даўно прыкмеціў, што ў працілегласць палітруку Купанаў не любіць выпрабоўваць людзей псіхалагічна, глядзець у вочы, гаварыць паўнамёкамі, ставіць загадкавыя пытанні. И он долго часам думает, что сказать, але потом говорит, быццам командуя рашуча коротко: пойдите командиром гарматы на другую батарею. Збирайтеся. Можешь командовать? Спытал Сидоренко, не отрываючись от паперы. Демократ ты великий, Шапетович. Я не адказаў палітруку, не сказаў нават патрэбнага, слухаюся камандзіру, рушылася моя надзея. І я бяссільна схіліўся пад гэтым цяжарам. Невядома чаму, спытаў. Адзін я? На гармату адзін. Палітрук запытаў. Другі на прыбор і на дальнамер. Я стерпянуўся і папрасіў горача і шчыра: пашліце Пясоцкага, таварыш старшы лейтэнант. Камбат падняўся, я чакаў, што ён закамандуе кругом. Але гэтага не здарылася. Палітрук сказаў: што гэта ў вас такая гарачая любоў да Пясоцкага? Ён разумны хлопец. Разумны хлопец не заўсёды можа быць разумным камандзірам. Сталасці ў яго не хапае, мамчын сынок. Няпраўда, ледзь не вырвалася ў мяне, але я спахапіўся, чакаў, што скажа камандзір. Ён прайшоў па зямлянцы, спыніўся каля сцяны, на якой вісела вялікая карта Савецкага Саюза. Хацелася б мне ведаць, што ён падумаў, калі затрымаў свой позірк на карце. Безумоўна, падумаў аб тым, што адбываецца там, на поўдні, але якім чынам ён звязаў гэтую думку з Пясоцкім? Можа, меў намер паслаць яго туды? Наўрад, туды будзе накіроўваць не ён. Яму трэба думаць, далі загад адабраць для свайго дывізіёна лепшых курсантаў, недарма адбор ідзе ў першую чаргу. Купанаў вярнуўся да стала, сказаў разважліва, як бы крыху няўпэўнена: што ж, няхай будзе Пясоцкі, паклічце яго. Паварочваючыся па форме, я ўбачыў, што палітрук глядзіць на камбата здзіўлена і незадаволена. Ён супраць. Я ўяўляю, якая ў іх адбывалася пасля размова. Але гэты маленькі чалавек з жалезнай воляй, наш Наполеон, ніколі не адступае ад сваіх рашэнняў. Мы сенем едзем разам. Уласна кажучы, нікуды не едзем. Ехаць гэта тое, пра што я марыў, на што спадзяваўся. Але што мае мары? Не заўсёды ад мяне залежыць іх здзяйсненне. Я салдат. Ды нарэшце, ці не ўсё роўна, дзе ваяваць, біць фашыстаў? Я ўдзячны камбату. Упершыню з пачатку вайны адчуваю нейкую радасць. Радуюся не толькі таму, што побач са мной будзе мой лепшы друг, рады за сенью яму вераць, Аб прыкрым выпадку першага дня вайны ўсе маўчаць, нават Сідарэнка не ўспомніў пра яго, сказаў пра іншае, што Пясоцкаму не хапае сталасці. Сеня вярнуўся ад камбата ўвесь прасветлены, усхваляваны. Піша пісьмо маці. Трэба і мне напісаць Сашы пад такі настрой. Пісьмо будзе больш жыццярадаснае. Ці получае яна мае пісьмы? Ад яе ўсё яшчэ прыходзяць даваенныя.